To co, powstańmy do modlitwy. Let's stand and ask the Lord to bless our time together. Kochany Ojcze, dziękujemy, że możemy się tutaj dzisiaj zgromadzić, że możemy Ciebie uwielbiać, że możemy rozważać Twe słowo, że możemy uczyć się od naszych braci, którzy chodzą za Tobą dłużej niż my, służą Tobie. Modlimy się, by Twój Święty Duch mówił do naszych serc, abyś, Panie, pobudził nas do większej gorliwości w życiu z Tobą, w służbie dla Ciebie. Modlimy się, byś mówił do nas, objawiał się nam, aby Twe słowo pomagało nam zobaczyć, gdzie my dzisiaj jesteśmy, czego potrzebujemy. Prosimy o Twe łaskawe działanie w każdym z naszych serc. Bądź uwielbiony pośród nas. Daj nam uszy do słuchania. Daj nam przyjąć Twe słowo i być Jego wykonawcami. Bądź wywyższony, bądź uwielbiony, kochany Boże nasz. The best one is to preach the gospel. Najlepsze, co możemy robić, to głosić Ewangelię. But when we come to new churches, gdy... we want to tell something about mission work and normally the people also want to know what we are doing. Zazwyczaj, gdy przyjeżdżamy do jakiegoś nowego zboru, opowiadamy o pracy, którą wykonujemy na misji, ponieważ ludzie są tym zainteresowani. So very often when we come to Poland, we are two preachers together. Więc najczęściej, jak przyjeżdżamy do Polski, to przyjeżdżamy właśnie taką małą grupką. Today my name is Odvar and his name is Selerik. Ja mam na imię Odvar, a tam siedzi Selerik. And we have been preaching in Norway for many, many years. W Norwegii głosimy Słowo Boże od wielu, wielu lat. For me, about 60 years. Jeśli chodzi o mnie, to już 60 lat. Yeah, but I'm not preached all the time. I've also been home eating something. Ale to nie jest tak, że cały czas głoszę kazania. Czasami idę do domu coś zjeść. Well, but today I think I will use the time to tell you about mission work. Ale myślę, że dzisiaj opowiem wam trochę o tej naszej pracy misyjnej. Because the story is long, but we will short it in. To jest długa historia, ale ja ją spróbuję skrócić. And then Selerik can preach the word of God for you. A później Selerik podzieli się z nami Słowem Bożym. And afterwards I heard some questions can be asked. A później być może, jak będziecie mieli jakieś pytania, to możecie zadać. When we start with mission, zaczęliśmy misję. I can tell you, I never thought I would support mission. I kiedy to robiliśmy na początku, myślałem, ja nigdy nie będę wspierał pracy misyjnej. I came from Methodist Church. Pochodzę z kościoła metodystycznego. I was the fourth generation Methodist. Już byłem czwartym pokoleniem metodystów. But inside the Methodist Church in a prayer meeting I was baptized in the Holy Spirit. Ale w trakcie jednego ze spotkań modlitewnych w kościele metodystycznym zostałem ochrzczony w Duchu Świętym. And in the prayer meeting I started to speak in tongues. I w trakcie tego spotkania zacząłem mówić językami. Many of the others didn't know even what it was. Wielu obecnych tam nawet nie wiedziało, co się dzieje. The result was that it was revealed for me I had to be baptized in water. I wtedy też zrozumiałem, że muszę być ochrzczony w wodzie. So I got it in the same way as in the house of Cornelius. I było ze mną tak jak w domu Korneliusza. You know, in the house of Cornelius they were baptized in the Holy Spirit first. Pamiętacie, w domu Korneliusza najpierw ludzie zostali ochrzczeni w Duchu Świętym. And then Peter said, who can reject them to be baptized in water? I wtedy Piotr zapytał, jakże możemy odmówić im chrztu w wodzie? So it happened to me in the same way. I dokładnie tak samo było ze mną. But just at that time it was a free Pentecostal movement going on in Norway. It was revival time. W tym czasie w Norwegii rozwijał się taki wolny ruch zielonoświątkowy i mogę powiedzieć, że był to czas przebudzenia. It was an independent group, but it had broken out from the from regular Pentecostal churches. Była to taka niezależna grupa zielonoświątkowców, którzy odłączyli się od tego głównego nurtu zielonoświątkowego. I was active there and it was a church in my town. Byłem, zaangażowałem się w ten, w tą społeczność. And all the time we were living in revival. We saw many people saved and healed. I był to taki naprawdę czas przebudzenia. Wielu ludzi nawracało się, wielu ludzi doświadczało uzdrowienia. We didn't think about mission. I nawet nie myśleliśmy o misji. And when I was reading about mission work, I heard about people who were stealing and robbing. I heard about people who were stealing and robbing from mission. Jeśli chodzi o pracę misyjną, to często dochodziły mi takie wieści o różnych oszustach, którzy kradli pieniądze i tak dalej. I czasami to sami misjonarze okradali misję, a czasami czarni ludzie okradali misjonarzy. A więc myślałem, nie ma co takiego czegoś wspierać. But one summer I was with my family. I had a wife and three children. Ale pewnego razu w czasie wakacji mam żonę i trójkę dzieci. We were on holidays in Holland. Byliśmy na wakacjach w Holandii. And we dropped into a mission conference. I trafiliśmy na taką konferencję misyjną. And met some missionaries from different parts of the world. I tam poznaliśmy misjonarzy, którzy pracowali w różnych częściach świata. And in that mission conference we get in connection with a pastor from Kenya. I tam też nawiązaliśmy relacje z pewnym pastorem z Kenii. The result was that I went to visit this pastor. Very short time after. Krótko po tym naszym spotkaniu pojechałem odwiedzić tego pastora do Kenii. He had about 10 evangelists and had worked there for 17 years. On prowadził tam pracę od 17 lat i miał czy pomagał 10 ewangelistom. Without support. Bez żadnego finansowego wsparcia. And I promised him, okay, we support three evangelists. I wtedy ja obiecałem, że będziemy wspierać 3 z tych ewangelistów. My next visit, I promised to support 10 evangelists. Ale podczas następnej wizyty już zadeklarowałem się, że będziemy 10 ewangelistów the church wspierać. Was growing. When I came first time, it was about 300 people in the church. I widziałem, jak ten zbór się rozwijał. Kiedy pierwszy raz przyjechałem, tam było tam około 300 osób. When I came back, they had put new evangelists to other districts. A następnym razem, gdy pojechałem, już tych ewangelistów do różnych innych regionów posłali. So I said, okay, we support 20 evangelists. Więc mówię, okej, okay, no to będziemy teraz 20 ewangelistów wspierać. Then it started to grow very fast. I to wszystko zaczęło się bardzo szybko rozwijać. And I had to go home to my church and to churches we visit to try to get them to support the work. I kiedy wróciłem do Norwegii, zachęcałem różne społeczności, które znaliśmy, and aby przyłączały się do tej pracy w Afryce. And one came in. I kolejne osoby się dołączały. This was from 81. To zaczęło się w roku 81. In 96 we were asked to go to India. A w 96 roku zostaliśmy zaproszeni do Indii. Because one pastor he was supporting a children home in India, but he was very old and he died. Ponieważ tam w Indiach prowadzono taki dom dla sierot. I jeden starszy pastor tą pracę wspierał, ale ten pastor umarł. His wife was 86, could not speak English, could not fill in blanket for money. Jego żona miała 86 lat, nie mówiła po angielsku, nie potrafiła nawet wysłać listu ani prośby o jakieś wsparcie. She called me and said, can you go to India and look and see if you can take over. I ktoś zaproponował, żebyśmy tam pojechali i zobaczyli, co tam się dzieje w tych Indiach i być może przejęli tą pracę. I went to India in 96. I w 96 roku pojechałem do Indii. It was a very bad situation. It was a bad house. It was about 20 children in the house and very poor. To wszystko bardzo źle wyglądało tam. Było to ubogie, takie bardzo zaniedbane miejsce. 20 dzieci w tym domu, który był w kiepskim stanie. So I said, okay, we will start to support. We will go home and we will try. I mówię, będziemy to wspierać i będziemy pomagać. Because it was a pastor out there who was running the children home. They had no money, but he was a good Pentecostal pastor. Pastor, który prowadził ten dom dla tych dzieci, był naprawdę dobrym pastorem, ale rzeczywiście nie mieli żadnych środków finansowych. So from that time we started to support the children home. We built a new children home for 100 children. Więc zaczęliśmy ich wspierać i w końcu wybudowaliśmy nowy dla nich ładny dom na 100 osób. And we started to have meetings and seminars in their church. I w tamtym zborze też braliśmy udział w spotkaniach, organizowaliśmy jakieś seminaria. There was also a church with about 400 people. I był to zbór, który liczył około 400 osób. But it's much more people in India, so the church grew very quick. Jak wiecie, w Indiach jest dużo osób i ten zbór bardzo szybko też się rozwijał. And we had the same response there. We supported 10, 20, 50 evangelists. I tam była podobna sytuacja jak w Afryce. Najpierw wspieraliśmy 10, potem 20, a potem 50 ewangelistów. In around 2005 I was very sick. W 2005 roku ciężko zachorowałem. Even doctor said you will not survive. Jeden z lekarzy powiedział mi, nie przeżyjesz tej choroby. I had to prepare somebody to do the work. Więc musiałem kogoś przygotować, aby kontynuował tą pracę. I gave the mission work over to a younger generation in church. W zborze powierzyłem tą pracę młodszym ludziom. At that time the work in Africa had responded to 50 evangelists. W tamtym czasie wspieraliśmy 50 ewangelistów w Afryce. And the churches together had 5,000 members. A te wszystkie zbory, które oni pozakładali, liczyły 5,000 osób. In India it has grown quicker. It was still 50 evangelists and 10,000 members. W Indiach ta praca jeszcze bardziej się rozwijała. Tam mieliśmy też tylko 50 tych ewangelistów, ale było już tam w tych zborach 10,000 członków. But I thought I will never do mission work anymore. I am sick, I'm tired. I ja wtedy powiedziałem, no ale niestety ja już nie będę w stanie uczestniczyć w tej ewangelizacyjnej, misyjnej pracy, ponieważ jestem zmęczony i chory. It was also some problems in church and I thought, no, never more, I take it easy. I w zborze też naszym były różnego rodzaju problemy i ja powiedziałem, dosyć, muszę odpocząć. But when I looked in my bank account, ale gdy spojrzałem na moje konto bankowe, money came in for mission. Cały czas tam wpływały pieniądze na misję. To my account. Na moje konto. And somebody asked me, are you going to do mission work again? I ktoś pyta mnie, no co, będziesz dalej robił tą pracę misyjną? I thought, maybe I must do it. Ja mówię, może muszę. Then I thought, okay, let me go to Uganda. I mówię, no to dobra, pojadę do Ugandy. I went to Uganda. Pojechałem do Ugandy. But it was not a success. Ale to nie była udana podróż. I went back to Kenya. Wróciłem do Kenii. And there we started to support a little school. Zaczęliśmy tam wspierać taką małą szkołę. In my heart, evangelization was the first point. Dla mnie ewangelizacja była zawsze na pierwszym miejscu. So sometimes I thought, can we evangelize by starting supporting a school? Więc pomyślałem sobie, zaczniemy tam ewangelizację przez wspieranie finansowe szkoły. But I started to support a little school with 125 children. W tej szkole było 125 dzieci. Some widows had run this school for children who could not afford to pay school fee. Ta szkoła została zapoczątkowana przez wdowy, które chciały pomóc dzieciom, których nie było stać na opłacenie regularnej szkoły. Then we took all responsibility for the running of the school. I one w jakiś sposób przejmowały odpowiedzialność za prowadzenie tej szkoły. After a short while we found that the place they had school was very bad and dirty and bad toilet system, bad kitchen. Yeah. Przekonaliśmy się, że ten budynek, w którym znajdowała się szkoła, był też w opłakanym stanie. Brudne klasy, kiepskie toalety, kuchnia, to wszystko bardzo kiepsko wyglądało. We bought a piece of land. Kupiliśmy kawałek ziemi. This was very central in a place called Busia. To było w centrum, w miejscu, które nazywa się Busia. It's a border town between Uganda and Kenya. Blisko granicy między Ugandą i Kenią. Well, in 2009 the first school building was ready. W 2009 roku wybudowaliśmy na tej ziemi pierwszy budynek szkolny. 125 children came in. 125 dzieci mogło rozpocząć naukę. And then I found we can put in more children. I potem pomyśleliśmy, że chcemy tam jeszcze więcej dzieci do tej szkoły. Because the need was great. Ponieważ potrzeba była ogromna. And we came out again, it was over 200. I następnym razem, kiedy pojechaliśmy, to już było tam 200 dzieci. We thought if we had place enough, maybe we could build. Maybe we could build so we have place enough to take in children from the community who could pay school fee, and then we could support all the school. Więc pomyśleliśmy, że jeżeli to się uda, to zrobimy jeszcze większy budynek i wszystkie tamte dzieci z całej okolicy będą mogły w niej, w tej szkole brać udział, a my będziemy pokrywali po prostu wszystkie koszta. Then it was born a special idea, help for self-help. I wtedy pojawił się taki pomysł, który nazwaliśmy pomoc dla samopomocy. If we one day can find that the school can support itself, we can go to another place. Jeśli się okaże, że któregoś dnia ta szkoła nie będzie w stanie się utrzymać, możemy iść i rozpocząć pracę w innym miejscu. We built a big building. It was 48 meters long. Wybudowaliśmy duży budynek, miał 48 metrów długości i 3 piętra. It was many classrooms. Było wiele klas. Dining room, kitchen, toilets, everything. Jadalnia, kuchnia, toalety, wszystko co trzeba. In 2011. W 2011. It was ready. Było gotowe. And today it is 530 children. Dzisiaj w tej szkole jest 530 dzieci. And the school supports itself. I ta szkoła sama się utrzymuje. In 2 years time now we have not sent 1 cent to them. Przez ostatnie 3 lata nie wysłaliśmy tam ani centa. It's running itself. Sama się utrzymuje. We builded a children home there for 20 children. Wybudowaliśmy tam też taki internat, w którym dzieci mogły mieszkać dla 20 dzieci. And in that way we feel the work is done because also the church, a church was started because the parents of the children start to be saved. I uznaliśmy, że nasza praca na tym się kończy, ponieważ tam już powstał też zbór, gdyż rodzice tych dzieci nawracali się do Chrystusa. So it started to grow up a church. Today it is about 300-400 people in that church. Dzisiaj w tym zborze przy szkole jest około 300-400 osób. But it's 2 years since I was there. Ale nie byłem tam już od 3 lat. Because at that time we got a new land to start to do something. Gdyż postanowiliśmy kupić nową ziemię, aby coś nowego rozpocząć. Only the way we got the land is special. I sam nawet sposób, w jaki udało nam się kupić tę ziemię, jest niesamowity. Kjell Erik and his wife was staying in my house. It was 1st of January 2011. W 2011 tutaj to braterstwo byli u mnie w moim domu. In the morning, just when I wake up, it was like a vision or a dream. Kiedy tylko rano obudziłem się, miałem coś takiego jak wizja albo sen. I saw land. Widziałem ziemię. It was very dry. It was like the land where Maasai tribe used to live. Taką spieczoną, suchą ziemię, jak ziemia Masajów. But we have never worked with Maasai tribe before. That's a special warrior tribe. Ale my nigdy nie, z plemieniem Masajów wcześniej nie współpracowaliśmy. Nie wiem, czy wiecie, to są tacy wojownicy, plemię wojowników. And I saw a big house coming up, a long house. I w tym śnie czy wizji widziałem taki długi dom, który tam powstaje. And a small house beside. A obok mały dom. When they came up for breakfast, i gdy oni przyjechali do nas na śniadanie, I told them about it. Opowiedziałem im o tym. And I was so sure this is God. I byłem pewny, że to jest od Boga. So I thought I must call Kenya. I pomyślałem, zadzwonię do Kenii. And I called a missionary I know. Zadzwoniłem do pewnego misjonarza, którego znam. And I said, can you search out for me and see if I can buy some land from the Maasai's? I pytam go, czy możesz pomóc mi znaleźć jakiś kawał ziemi, który mogę kupić od Masajów. The same day at night he called me. O 9 jeszcze tego samego dnia zadzwonił yes, do mnie. Yes, mówi, tak. Can buy land, only tell them how much you want. Mówi, ile chcesz tylko ziemi, można kupić niedaleko tutaj. So I said, okay, in February I come to Kenya, then we will see the land. Mówię, w lutym przyjadę do Kenii i obejrzymy tą ziemię. And I gathered the people around me in Frederick, at my home. I w domu wokół siebie zgromadziłem ludzi. I told them about what I had seen. I powiedziałem im o tym, co widziałem. And I said, I will go out and see. Mówię, pojadę tam i zobaczę. It was about 8, and it is 2 acres. Dwa akry tej yeah. ziemi. So I said, if it is the right place, it will be dry, without bush, without houses. I mówię, jeśli to ma być ta ziemia, to musi być sucha, bez żadnych tam krzewów i domów. And I said, I also ask for another sign. I jeszcze mówię, poproszę o kolejny znak. Like Gideon, he asked 2 signs. Tak jak Gedeon, 2 znaki musiał mieć. I had 100,000 zloty. In the bank. Miałem w banku 100 tysięcy złotych. So I said, if I can buy the land for that sum, i mówię, jeśli uda mi się kupić tą ziemię za tą kwotę, we take it. To bierzemy to. And it was very near to Nairobi. It's very central. It's only 35 kilometers from the capital. I to było bardzo blisko stolicy, tylko 35 kilometrów od Nairobi. When I came out, kiedy trip goes very fast now. When I came out, kiedy wróciłem, we were driving through many places where houses and bushes. And... A kiedy tam pojechałem, jechaliśmy przez miejsca, gdzie były domy i krzaki i tam inne rzeczy. And I said to myself, I hope they don't stop here. Mam nadzieję, mówię, że tu się nie zatrzymujemy. But then. We come to a more desert place. Ale później jedziemy dalej i faktycznie takie coraz bardziej pustynne miejsca. And it started to be similar to what I've seen. I to było bardzo podobne do tego, co widziałem w tym śnie. Then he stopped and said, here it is. I zatrzymaliśmy się i mówią, to jest to miejsce. And I was looking around, ja się rozglądam. And far up I saw a bush. I tam gdzieś daleko widzę jakiś krzak. I said, where is the land? Is it here or it is up there with the bush? Ja mówię, gdzie jest ta ziemia? Tutaj czy tam, gdzie te krzaki? No, he said, it's this side. A on mówi, nie, to tutaj. No, not the bush. Nie tam te krzaki. So I said, okay, the land is good. Ja mówię, dobra, ziemia jest dobra. Yeah. And then I said, what is the price for the land? A ja mówię, no, ale ile kosztuje ta ziemia? Yeah, he said, how much you need? A on mówi, no a ile jesteś gotów zapłacić? I said, I need 2 acres. Ja mówię, no potrzebuję 2 akry. Yeah, he said, 2 acres, the price for, from me is 100 zloty. 100,000. I on mówi, no za 2 akry to musisz mi zapłacić 100 tysięcy złotych. A ja mówię, kupuję to. Let us go to town and sign. Idziemy do miasta i podpisujemy papiery. Yeah, he said, but what about the other part? It is still 1 acre left, who belongs to this part. Ale on mówi, no tak, ale poczekaj, poczekaj, bo tu jeszcze, mówi, jest jeden akr, który jest, należy do tych dwóch, co ty potrzebujesz. And he said, are you interested of the last? Mówi, chcesz całość, te trzy akry? And I said, that depends on the price. A ja mówię, to wszystko zależy od ceny. And he said, my wife and me had talked about it. No, mówi, no myśleliśmy o tym razem z żoną. And I'm a pastor of a church 150 km from here. Mówi, sam jestem pastorem zboru, który jest 150 km stąd. And we heard you should work for mission. I słyszałem, że chcecie tutaj pracę misyjną rozwijać. So we want to give you all the 3 acres free. A więc chcemy wam dać całe te 3 akry za darmo. Yeah. I said, let us go to town. Ja mówię, to chodźmy do miasta. Let us get a lawyer. Let bierzemy us prawnika paper. I podpisujemy papiery. Yeah. And then the question come, what are you going to use the land for? No i oczywiście wszyscy się pytali, no na co chcecie użyć tą ziemię? But I didn't know. I only saw a house. Ja dokładnie nie wiedziałem jeszcze, no bo tylko w tym śnie widziałem ten dom. I said, I don't know. Więc mówię, nie wiem. You don't know. Nie wiesz, co tam będziecie robić? No, I don't know. Jeszcze nie wiem. It depends what your need is. What about your windows? Is some, I need some help or school or... Mówi, no ale co chcecie tam robić? Jak potrzebujecie jakiejś pomocy, czy ze szkołą, czy z czymś, no to chcemy wam pomóc. That's a very proud tribe, so he said, no, our widows make it good for themselves. I ci przedstawiciele plemienia mówią, nie, my nie potrzebujemy pomocy z wdowami, nasze wdowy same sobie pomagają. Then his wife came. Ale przyszła żona tego wodza i mówi, modliłam się od wielu lat, i mówi, od wielu lat modliłam się o to, żeby w jakiś sposób pomóc tym małym dziewczynkom z plemienia Masajów, ponieważ one są obrzezywane i sprzedawane starszym mężczyznom. I said, okay, let's build for them. A więc ja mówię, to dobrze, budujemy dla nich. But then, let us go to town, let us get a title deed. Yeah. Jedźmy, najpierw mówię, do miasta, żeby wszystkie potrzebne dokumenty podpisać. And let us get an architect to draw this house for I od razu bierzemy architekta, żeby nam zaprojektował ten dom. Then a man jumped forth and said, I'm an architect. I nagle wychodzi jeden z nich i mówi, ja jestem architektem. Yeah. I said, can you draw a house for the girls? I pytam się go, no to możesz nam zaprojektować taki dom dla dziewczynek? Yes, I can. Tak, oczywiście. The day after he came to my room in the hotel. Następnego dnia przyszedł do mnie do pokoju w hotelu. With a scroll under his arm. Z takim zwojem pod ręką. I said, what is this? A ja mówię, co to jest? It's a drawing. No mówi, to plany. It's already finished. Już mówię, skończone? Yes, but I tell you something before you look at it. Ale mówi, chcę coś ci powiedzieć, zanim na nie spojrzysz. The house will be very long. Ten dom będzie bardzo długi. I said, I know. A ja mówię, ja już to wiem. I had seen it. Już go widziałem. Yeah. So I said, well, let us build that house, and we saw it was very nice. I mówię, budujemy. I jak zobaczyłem plany, to mówię, naprawdę mi się podoba. All the papers were ready, and it was in for registration. Wszystkie dokumenty były przygotowane, wystarczyło tylko złożyć podpisy i wszystko zarejestrowane. Musiałem jechać do domu. Żona tego pastora jeszcze przyszła do mnie i mówi, mam jedno pytanie. Jeśli powiesz nie, przyjmiemy to. Ale jeśli powiesz tak, to będziemy bardzo szczęśliwi. And she said, it is so here that people who work in a house like that are not allowed to live together with the girls. They have to live for themselves in another house. So is it possible to build a little house beside the other? mówi, to nie będzie dobre, żeby ci ludzie, którzy tam będą pracowali z tymi małymi dziewczynkami, mieszkali w tym samym domu, co te dziewczynki. Czy byłoby więc możliwe, żeby taki mały domek obok zbudować dla tych ludzi, co tam będą pracować? Wszystko zostało zaplanowane przez Boga. Ja mówię, tak, zbudujemy mały domek. I dzisiaj oba już stoją, dzieci są w tym dużym, a pracownicy w tym małym. And then came a problem I never thought about. Ale wtedy pojawił się problem, o którym wcześniej w ogóle nie myślałem. This was in a desert place. Przecież to wszystko było na pustyni. And I found out no water. I nie mogliśmy tam w okolicach nigdzie znaleźć wody. Nie było wody. What can we do with water? Co możemy zrobić bez wody? No electricity. I żadnej elektryczności. How can we make it? Jak nam się to uda? So the next time I come, we must have a solution. Więc następnym razem, jak przyjadę, musimy mieć jakieś rozwiązanie. And when I came out, it was I was asked if I could go and visit a new family who had come to this area. Zapytano mnie, czy mogę odwiedzić pewną rodzinę, która przyjeżdżała do tego regionu. Yes, I went there for lunch. Tak, zgodziłem się, zjedliśmy razem lunch. When I came, it was a young couple. To była taka młoda para. And they started talking with me and said, "Is it you who are building that big building in the desert?" I oni się pytają mnie, to ty budujesz ten wielki budynek na pustyni? We come from a Pentecostal church about 500 kilometers from here, and we settled here because I work in Nairobi. Mówi, my pochodzimy z takiego dużego zboru zielonoświątkowego, jakieś 400 kilometrów stąd, ale przeprowadziliśmy się tutaj, ponieważ jest to blisko granicy z Nairobi, gdzie ja pracuję. I po jednym ze spotkań zobaczyłam ten wielki budynek i zastanawiam się, kto buduje coś takiego wielkiego na pustyni. I told that we had no electricity, no water, and that I had asked the government what it will cost to stretch a line from the centrum and out. It will cost 500,000 zloty. I mówię, no rzeczywiście tutaj jest problem. Rozmawiałem z przedstawicielami rządu, ile by kosztowało pociągnięcie linii elektrycznej tam i powiedzieli, że to 500,000 złotych. Yeah. Then she said, my work is in the government. A ona mówi, no ja pracuję w rządzie. And when we came here, we didn't understand why we were coming. I tak naprawdę, kiedy się tutaj przeprowadzaliśmy, to nie wiedzieliśmy dlaczego. Just before we had put in windows and doors, we only had something to cover, and we started to live here. Mówi, jeszcze nawet nie mamy okien ani drzwi, tylko zasłonięte okna i przeprowadziliśmy się w takim one stanie. Night it was very hard sound in one of the rooms. Którejś nocy był taki głośny hałas w jednym z pokojów. And we looked out for and see. I rozglądaliśmy się, co lions, tam się dzieje. Lions had come in through the windows. Lwy wchodziły przez okno. Because it is lions. Ponieważ tam są lwy. And she said, we thought maybe we have choose the wrong place to live. I wtedy zastanawialiśmy się, czy przypadkiem nie wybraliśmy złego miejsca do mieszkania. But she said, I think one of the reasons we came here is because you are building. Ale mówi, myślę, że jednym z powodów, dla którego tutaj się przeprowadziliśmy, to wasza budowa. I have told in the government what you are doing in the desert. Już tam w rządzie mówiłam, że wy coś tutaj budujecie na pustyni. I've told you are helping our people. I mówi, że pomagacie naszym ludziom. And I asked them, shall we not do anything? Shall we not give them even electricity? I pytam ich tam w rządzie, co, nic im nie pomożemy? Nie damy im nawet prądu? Then she had a message for me from the government. I wkrótce dała mi wiadomość z rządu. They will put electricity absolutely free. podłączą nas do prądu całkowicie za darmo. This is God. Dobre, Bóg. This is God. To Bóg. Yeah. And so the water. I tak samo z wodą. A new miracle. Kolejny cud. I was in Poland. Byłem w Polsce. And I talked about the situation. There are problems with water. We must buy big trucks with water. Opowiadałem o tej sytuacji z tą wodą i mówię, że chyba trzeba będzie jakieś wielkie ciężarówki z wodą, żeby tam dowozić. But we were in a church in Czech. Byliśmy w odwiedzinach też w jednym zborze w Czechach. And when we were in that church, I told about the situation of water. I też tam w tym zborze mówiłem o tej sytuacji z wodą. And well, that water came in. That's not the same. Huh? It's not the same. No, it's not the same. Oh. What hope? We were praying and they found water. Yes. We were praying because we were directed to, we had to drill, but they said we cannot promise you get the water because they have drilled up to 100 meter and get salty water. Mm-hmm. I zaczęliśmy tam wiercić w poszukiwaniu wody, ale oni mówią, no nie jesteśmy w stanie obiecać, czy nam się uda dotrzeć do wody. Po 100 metrach nawiercenia dotarli do słonej wody. And the missionary I knew, he has a house just 200 meters from our place. I był tam misjonarz, którego dom znajdował się 200 metrów od naszego miejsca. He had drilled 100 meters, got 5,000 liter a day. On tam miał nawiert 100 metrów i dziennie był w stanie 5000 litrów wody wydobyć. It was salty. Ale była też słona. So they said, it's no need to drill for water, they cannot use it. Mówi, nie ma sensu tutaj wiercić, but, ponieważ but tej wody się nie da używać. So we prayed to God and got a company to start drilling. Ale my modliliśmy się do Boga i powiedzieliśmy, żeby ta firma tam wierciła i szukała wody. Now we go quick. I teraz szybko. They had drilled 60 meters. Wywiercili 60 metrów i woda wytrysnęła. It was fresh. Świeża woda. It was not salty. Nie słona. And we could build a tower and put tanks on. Mogliśmy wybudować wieżę i tam zbiorniki zamontować. And I said, how much water do we get? Do we get 5,000 liter a day? I ile tej wody, myślicie, stamtąd wydobywaliśmy? 5000 litrów dziennie? And they said, we are measuring out now. A oni mówią, robimy pomiary. He said, you will be very happy. Mówi, ucieszy cię ta wiadomość. You get 6,000 liter per hour. Macie 6000 litrów na godzinę. Yeah. So we have water enough for all our land. Mieliśmy dosyć ziemi na dosyć wody na całą naszą ziemię. And even sell water to our neighbors. A nawet sprzedawaliśmy tą wodę sąsiadom. God has done miracles. Bóg uczynił cuda. Today it's a school there, it's nursery school. Dzisiaj jest tam szkoła i przedszkole. We have also built a children home with a place for 50 children. Również wybudowaliśmy takie miejsce dla dzieci, gdzie jest 50 dzieci. But it's not filled up yet, but it's coming. Jeszcze nie ma tam wszystkich, ale się coraz więcej dzieci zgłasza. Try to search out the people who are most needy. Szukamy tych najbardziej potrzebujących w okolicy. I will end up now, but the last message we have got from Kenya. Na tym już zakończę. Jeszcze tylko powiem o ostatniej wiadomości, jaką otrzymaliśmy z Kenii. I kolejny pastor chce nam podarować 3 akry. And that place is about 60 kilometers from the place I told you about in Kitengela. I to miejsce nowe jest jakieś 60 kilometrów od tego miejsca, w którym właśnie pracujemy, o którym wam opowiadałem. At the end of May or 1st of June, I will be there to see the land. The registration is in progress for the land. And we will see what we can use it for. Na początku czerwca albo pod koniec jeszcze maja wybieram się tam, obejrzymy tą ziemię, już wszystkie dokumenty są przygotowywane, więc bardzo możliwe, że podpiszemy je. We send out 6 times a year a little magazine with an information about mission work. How many times? 6 times a year. 6 razy do roku. Sześć razy w roku, czyli co drugi miesiąc, wydajemy taki krótki informator, w którym szczegółowo opisujemy to, co tam się dzieje. We only tell about the plans, we never beg people to give money. Opowiadamy o naszych planach, ale nigdy nie błagamy ludzi o pieniądze. What we have seen when people are interested, they start to give. Widzimy, że kiedy ludzie zainteresują się tą pracą, to są chętni, by wspierać ją. So until today all these buildings are put up. It is the 7th building going up now in 8 years. A więc teraz w sumie to jest już 7 budynek, który stawiamy w ciągu ostatnich 8 lat. Plus that we are running the place. Plus praca w tym miejscu, gdzie zaczęliśmy tam. So we send out this information. If somebody are interesting to support, we have paper to fill in. You can support the children home, the girls home, or what we call SUD, Miracle, because that cover crusades, help for poor families and many things. W tym biuletynie, który rozsyłamy, są wszystkie informacje, gdyby ktoś chciał na przykład wspierać, może zdecydować, jaki projekt chce wspierać, czy dom dziecka, czy dla tych dziewcząt, czy coś, co nazywamy południowy cud, gdzie robimy krucjaty, głosimy Chrystusa i wspieramy takich najuboższych w tym regionie. Yeah. Even if you are not able to support, you can put your name on a paper and we will send a magazine for you so you can see what's going on. Nawet jeśli nie jesteście w stanie nas finansowo wspierać, gdybyście chcieli otrzymywać takie informacje, co tam się dzieje, napiszcie nam swój adres i wyślemy wam bezpłatnie taki informator, żebyście wiedzieli, co się dzieje. I know that you support the work in India. Tutaj rozmawialiśmy przed nabożeństwem i wiem, że wspieracie taką służbę w Indiach. Very, very poor people. I wiem, że to jest dobre, ponieważ tam też jest wielu biednych ludzi. Również w Indiach przez ileś tam lat pracowałem, więc wiem, jak to wygląda. And even my son, he is running a mission work together with 2 others. In India. Nawet mój syn z 2 jeszcze innymi braćmi prowadzi taką właśnie pracę misyjną w Indiach. So the need in the world is great. A więc potrzeby na tym świecie są wielkie. And we know that nobody can help everybody. I wiemy, że nikt nie jest w stanie pomóc wszystkim. But everybody can help somebody. Ale każdy może pomóc komuś. Yeah. Maybe it was not so interesting. Może to nie było jakieś super interesujące. Okay. Thank you. Thank you. Telerik. Would you like to stand here? No, it's okay. It's okay. In his office, on the wall, it's a scripture. What we have performed, God has done for us. Na jego ścianie w biurze jest taki napis, który mówi, to czego dokonaliśmy, to Bóg to zrobił dla nas. No. Do you listen to, can you hear me? Słychać mnie dobrze? Can you hear me? Yes. That's very good. When we visit churches in Poland and churches in Norway, people very often are interested in miracles. So if we start talking about miracles, people listen. Zauważyliśmy, że gdy odwiedzamy zbory, czy to w Norwegii, czy w Polsce, ludzie są bardzo zainteresowani cudami. Więc jak mówimy o cudach, to wszyscy uważnie słuchają. So if I now say, listen, I will tell you about a miracle. Więc jeśli powiem teraz, słuchajcie, opowiem wam o cudzie. And I can see the faces. To już widzę wasze twarze. What are we going to hear? Co też on powie? But he has talked about mission for between 30 and 40 minutes, I think. Więc słuchaliśmy tutaj o pracy misyjnej przez 30-40 minut. And from the very beginning he has talked about miracles. I od samego początku mówił o cudach. Mission is miracles. Misja to cuda. Because mission is to reach people with the gospel. Ponieważ misja polega na dotarciu do ludzi z Ewangelią. Everyone of the children in Busia, in the school in Busia, have parents. They have parents, every one of them. Każde dziecko w tym domu dziecka w Busia ma rodziców, każde z tych dzieci. And the small boys and the small girls, they run home after school. Chłopcy i dziewczęta z tej szkoły wracają do domu. And mom and dad, they ask if they have a mom and dad. What did you learn in school today? I jeśli mają mamę i tatę, no to wiadomo, pytają, czego się dzisiaj w szkole nauczyliście. I have learned a little bit of mathematics. Miałem trochę matematyki. A little bit so and so. I jeszcze trochę innych przedmiotów. But the teacher told me about a man walking on this earth, performing miracles daily. Ale nauczyciel opowiadał też o pewnym człowieku, który chodził po tej ziemi i codziennie czynił cuda. And the parents or grandparents, they ask, what is his name? I rodzice czy dziadkowie pytają, jak on się nazywał. The teacher called him Jesus. Nauczyciel mówił, że to Jezus. It is very interesting. I to jest ciekawe. And these parents, they come to the school on parents' meetings. Ci rodzice przychodzą na zebrania rodzicielskie do szkoły. And they come in contact with Christian teachers. I wtedy też mają kontakt z chrześcijańskimi nauczycielami. So we need the meet the children and give the children the gospel. Spotykamy się z dziećmi i dzielimy się z nimi Ewangelią. And through the children we come in contact with their parents or the grandparents. I przez dzieci mamy kontakt z rodzicami czy dziadkami. And we have a lot of possibilities to give the people the gospel. I dzięki temu mamy wiele możliwości, by dzielić się z nimi Ewangelią. That's the greatest miracle we can talk about. I to jest największy cud, o jakim możemy rozmawiać. Isn't it? Nieprawdaż? There is a book in heaven. Jest księga w niebie. Very interesting book. Bardzo ciekawa księga. In this book there is only names in this book. W tej księdze są same imiona. And every one of these persons in this book. I każda osoba, której imię jest zapisane w tej księdze, has their name in the book because they heard about Jesus. Jej imię jest tam wpisane dlatego, że usłyszała o Jezusie. Because they received him as their savior. Gdyż uwierzyli w niego i przyjęli go jako swego zbawiciela. Because they learned the blood of Jesus, to know the blood of Jesus. Poznali moc krwi Jezusa. They were cleansed in this blood. Zostali oczyszczeni przez Jego Słowo. They were born again because of this blood. Narodzili się na nowo dzięki mocy tej krwi. Now I'm talking about mission. Teraz mówię o misji. And all those people in this book, wszyscy ludzie, których imiona są w tej księdze, have experienced just the same. Przeżyli dokładnie to samo. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. It is power to be born again. Jest moc, by narodzić się na nowo. It is power to live for him. Jest moc, aby żyć dla niego. It is power to believe in him. Jest moc, aby wierzyć w niego. Whatever happen in life. Cokolwiek dzieje się w naszym życiu. So now I am talking about mission. A więc mówię o misji. Mission is to reach people with the gospel. Misja polega na docieraniu do ludzi z Ewangelią. Children and old people. Zarówno do dzieci, jak i starszych osób. Mission is to reach the people in Poland with the gospel. Misja polega na dotarciu do ludzi w Polsce z Ewangelią. This mission, care mission, has a lot of supporters. Ta misja, którą my prowadzimy, care mission, ma wielu ludzi, którzy ją wspierają. If I remember, there are more supporters in Poland than in Norway, isn't it? Yes. Wygląda na to, że obecnie w Polsce jest więcej wspierających niż w Norwegii. And I think so we have supporters in the, here tonight. I wierzę, że też dzisiaj tutaj są niektórzy, którzy wspierają, którzy już od jakiegoś czasu są zainteresowani naszą What misją. We have performed, you have done for us. To, czego my dokonaliśmy, wy dokonaliście dla nas. Isaiah said that, the prophet. To są słowa proroka Izajasza. He lived more than 700 years before Christ. On żył ponad 700 lat przed Chrystusem. But he looked forward. Ale on patrzył w przód. And he knew. I wiedział. In the right time, Jesus will come into our world. We właściwym czasie Jezus przyjdzie do nas, na nasz świat. And after this prophet, there are a lot of other prophets. I po Izajaszu było jeszcze wielu innych proroków. And every one of them knew. Sometime Messiah will come. I każdy z nich wiedział, że Mesjasz nadchodzi. And Isaiah and the other prophets were right. Izajasz i inni prorocy mieli rację. Because Isaiah, he saw Jesus on the cross. Izajasz widział nawet Jezusa na krzyżu. He saw him in the spirit. Widział go w duchu. He saw that all men's sin. Widział. We put on him. Widział, jak grzechy wszystkich ludzi na niego zostały złożone. All our burdens we put on him. Nasze wszystkie ciężary złożone na niego. A man between 700 and 800 before it happened saw it in the spirit. 700 lat, więcej niż 700 lat, człowiek w duchu widział te rzeczy. He saw the sacrifice. Widział, the Son of God would have. For all men. Widział tą ofiarę, którą Boży Syn złoży za wszystkich ludzi. Now I'm talking about mission. Cały czas mówimy o misji. When anybody who receives this message will experience there is power in this mission, in this word. There is power in the name of Jesus. Każdy, kto uchwyci to poselstwo, doświadczy tej mocy, która jest w Jezusie, która się wiąże z tą pracą misyjną. There is power to change anything in this name. Jest moc, aby zmienić wszystko w tym Jego świętym imieniu. It's wonderful to see that a man can come into a revival meeting as a sinner. To jest cudowne, jak widzimy grzesznika, który przychodzi na spotkanie ewangelizacyjne. And to leave that very same meeting as a saved person. I po tym spotkaniu jest już zupełnie inną osobą, zbawioną. Only Jesus can do that. Tylko Jezus może tego dokonać. And that we preach. I to głosimy. We want to reach you. We want to reach anybody else. Chcemy dotrzeć do każdego. With this simple gospel. Z tą prostą Ewangelią. Jesus is the same. Jezus jest ten sam. He is today the same as he was yesterday. Dzisiaj jest taki sam, jak był wczoraj. No change in him. Żadnej w nim nie ma zmiany. So when I meet him, when he come back. Więc gdy spotkam się z nim, gdy on powróci, I will meet the Jesus I have preached. Spotkam Jezusa, którego głosiłem. I will meet the Jesus of the scriptures. Spotkam Jezusa, który jest opisany w Słowie Bożym. I will meet the Jesus who saved children and old persons in Kenya, in Poland and in Norway. Spotkam Jezusa, który zbawił dzieci i dorosłych w Kenii, w Norwegii i w Polsce. Have you come into this locale with problems? Czy przyszliście do tego miejsca dzisiaj ze swoimi problemami? You see, I see only your face. Ja widzicie, tylko patrzę na wasze twarze. I cannot look into your heart. Nie jestem w stanie wejrzeć w wasze serca. But the Holy Spirit looks into your heart. Ale Duch Święty zagląda do waszych serc. Jesus looks into your heart. Jezus patrzy na wasze serca. He knows you. On do was dobrze zna. He knows everything about you. Wszystko o was wie. So if you have burdens in your life, he is the right address. Come to him and let him lift off all your burdens. Jeśli dźwigasz ciężary, Jezus jest najlepszym miejscem, do którego się możesz udać. Przyjdź do Niego i złóż na Niego wszelką troskę i wszelki ciężar. The gospel of God is a gospel with power in it. Ewangelia Boża jest poselstwem pełnym mocy. The gospel can change anything. Ewangelia może zmienić wszystko. Preach the gospel and the darkness have to leave. Głoś Ewangelię, a ciemność musi ustąpić. And the light from the eternal God comes in. A światło wiecznego Boga przychodzi. Mention a problem to me, please. Powiedzcie mi o jakimkolwiek problemie, which God cannot solve, którego Bóg nie jest w stanie rozwiązać. God is able to solve any problem in your life. Bóg jest w stanie rozwiązać każdy problem w waszym życiu. Not in your life only, but in Kenyan's life. I to nie tylko w waszym życiu, ale również w życiu Kenijczyków. In children's life. W życiu dzieci. In your life. W twoim życiu. In my life. W moim życiu. God is a living God. Bóg jest żywym Bogiem. Hallelujah. Hallelujah. Are you a Christian? Jesteście chrześcijanami? You see, I'm a teacher. Ja jestem nauczycielem. So I can ask, please, with the hands. Are you a Christian? Mogę was prosić o podniesienie rąk. Jesteście chrześcijanami? Okay. Then, do you like that I'm talking about miracles? Czy podoba wam się, jak opowiadamy o cudach? I haven't talked about, nothing about only miracles. Nie będę dzisiaj nic mówił o żadnych cudach. But I'm talking about what Jesus does. Ale będę mówił o tym, co Jezus robi. Yeah. And Jesus loves you. Jezus was kocha. Hallelujah. So I'm a happy Christian. Więc jestem radosnym chrześcijaninem. I do not apologize. Nie przepraszam za to, co mówię. No, I'm a happy Christian. Jestem szczęśliwym człowiekiem. But I learned to know him. Gdyż poznałem Jezusa. Yes. And I have to say one more thing. Jeszcze jedną rzecz muszę dodać. Do you know which day it is today? Wiecie, jaki dzisiaj mamy dzień? A Thursday. Czwartek. Today it is 40 days after the resurrection. 40 dni od dnia zmartwychwstania. 40 days. 40 dni. It's a very special day. To bardzo szczególny dzień. So let me take you back to the beginning of the first of the century. A więc spróbujmy udać się do pierwszego wieku. Early in the morning, after Jesus had died, after the on the Sunday morning. Pierwszy dzień tygodnia, w niedzielny poranek, po tym jak Jezus został ukrzyżowany i złożony do grobu. First day of Easter, and the women came to the grave. Wczesnym rankiem kobiety udały się do grobu. And they saw the stone was rolled away from the grave. I zobaczyły, że kamień, który przykrywał wejście do grobu, został odsunięty. And they saw Jesus is not in the grave. I przekonały się, że Jezus nie znajduje się w grobie. Isn't that a miracle? Czy to nie jest cud? And they saw where is he? I zastanawiały się, gdzie on jest. And one of them met Jesus personally. Jedna z nich spotkała Jezusa osobiście. Mary Magdalene. Maria Magdalena. Yeah. Who are you? Are you the man who fixes the garden? Pyta, czy ty jesteś ogrodnikiem? And Jesus said, Maria. A Jezus wtedy do niej po imieniu Mario. Yes, and she saw it was Jesus. I ona wtedy zobaczyła, że to Jezus. And she ran away. ale uciekła. And after some hours the disciples had the message. Jesus is not in the grave. And I have met him. He is risen from death. Dotarła z tą wieścią do uczniów i mówi: Jezusa nie ma w grobu, on powstał z martwych, jest żywy. No religion has such a message. Żadna inna religia nie ma takiego poselstwa. So what, so our message is more than a religion. Więc nasze poselstwo to coś więcej niż religia. Because our religion has a Messiah who has died in our place. My wierzymy w Mesjasza, który umarł w nasze miejsce. But because he was without sin, he rose again from death. Dlatego, że był bez grzechu, powstał z martwych. It is because he has taken my sin and your sin. Ponieważ wziął na siebie mój grzech i twój grzech. He rose again because of our righteousness. Powstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia. So I stand here as a justified man. Stoję przed wami jako usprawiedliwiony człowiek. I have no righteousness in myself. Sam w sobie nie mam sprawiedliwości. But Jesus came asking me. Ale Jezus przyszedł do mnie z pytaniem. If you receive me as your savior. Jeśli przyjmiesz mnie jako swojego Zbawiciela, I will give you my righteousness. Dam ci moją sprawiedliwość. And you need this righteousness if you want to reach heaven. I musisz mieć tą sprawiedliwość, jeśli chcesz dotrzeć do nieba. After Jesus had rose from the grave, from the death. Kiedy Jezus powstał z martwych, he was together with his disciples 40 days. Przez 40 kolejnych dni spotykał się ze swoimi uczniami. Yes, and he talked about things about the kingdom of God. I nauczał ich w tym czasie o królestwie Boga. But after those 40 days. Ale po tych 40 dniach Jesus said to his 11 disciples. Zwrócił się do swoich 11 uczniów. Let's go up on Mount of Olives. Mówi: idziemy na Górę Oliwną. And he took him up to the Mount of Olives. I poszli razem na Górę Oliwną. Talked with them last time. I po raz ostatni Jezus z nimi rozmawiał. Lifted his hands. Podniósł swoje ręce. Blessed them. Błogosławił ich. And 11 persons' eyes were fixed on him. I 11 par oczu było w niego wpatrzone. And looking at him, patrzyli na niego. They saw and were witnesses that Jesus was lifted up in the air. I patrząc na niego, byli świadkami tego, jak Jezus na ich oczach został zabrany w górę do nieba. And they looked towards heaven. I stali tak, patrząc w niebo. And suddenly there was a cloud there. I nagle pojawiła się chmura, so they could not see him anymore. Że go już zasłoniła i go nie widzieli. That was 40 days after his resurrection. To było 40 dni and po jego zmartwychwstaniu. Now we are 40 days after Islam. I my dzisiaj jesteśmy 40 dni po pamiątce zmartwychwstania. In 10 days we will have Pentecost. Za 10 dni mamy święto wylania Ducha Świętego. In the scripture it says that everything has a season. W Piśmie Świętym czytamy, że wszystko ma swój czas. So Jesus came into our world in the right time. Pan Jezus przyszedł na tą ziemię we właściwym czasie. He died in the right time. Umarł we właściwym czasie. He rose again from death in the right time. Powstał z martwych we właściwym czasie. Left this world in the right time. Opuścił ten świat we właściwym czasie. And he sent the Holy Ghost in the right time. I posłał swego Ducha Świętego we właściwym czasie. I have been at the cross. Ja byłem pod krzyżem. I have looked into the grave. There is no one there. Byłem w grobie i nikogo tam nie zobaczyłem. And I have experienced Pentecost in my life. I doświadczyłem wylania Ducha Świętego w moim życiu. So boldly I will preach that you can be baptized in the Holy Ghost. Więc odważnie głoszę chrzest w Duchu Świętym. If I could take you back to a Pentecostal meeting in 1920s, 1930s. Gdybym mógł was zabrać na spotkania zielonoświątkowe w latach 20. czy 30. zeszłego stulecia. Very often the preachers talked about the Holy Ghost. Bardzo często kaznodzieje mówili o Duchu Świętym. Because the Bible talks very much about the Holy Ghost. Ponieważ wiele w Piśmie Świętym czytamy na temat Ducha Świętego. I fear theories. I do not like to preach theories. Ja nie lubię głosić teorii. I like to preach praxis. Lubię praktycznych rzeczach mówić. I like to say to you, it is possible to experience what's written in the Word of God. Chcę was zachęcić do wiary, że możecie doświadczyć tego, co czytacie w Piśmie Świętym. On the day of Pentecost. W dniu Zielonych Świąt. The fire from heaven came down on 120 persons in Jerusalem. Z nieba stąpił na 120 dusz, które były zgromadzone w Jerozolimie. I do not only read this in the Bible. Ja nie tylko o tym czytam w Biblii, but I have opened my heart for the same fire. Ale otworzyłem moje serce dla tego samego ognia. Coming into my heart. Aby wszedł do mojego serca. That happened in 1969 in my life. W moim życiu to wydarzyło się w 1969 roku. Baptized in the Holy Ghost. Zostałem ochrzczony w Duchu Świętym. So if you ask me, is it difficult to be a good Christian? Więc jeśli mnie zapytasz, czy to trudno być chrześcijaninem? It's not difficult to answer. To mi jest bardzo łatwo na to it's odpowiedzieć. Very, very, very difficult to be a Christian. Jest bardzo, ale to bardzo trudno być chrześcijaninem. If I shall be a Christian in my own power. Jeśli miałbym być chrześcijaninem w swojej własnej sile. So God says you will not succeed, you can try but will not succeed if you try to be a good man, a good woman, a good Christian. Bóg od razu nam mówi, że jeżeli będziesz próbował własnymi siłami być dobrym człowiekiem, dobrym chrześcijaninem, to ci się nie uda. But God says Hilary, that's my name. Ale mówi Hilary, yeah, to moje right. imię. That's good. Hilary, I have something better for you. Mówi Hilary, mam coś lepszego dla ciebie. Yeah. I have power for you. Mam moc dla ciebie. But yeah, yes, I have read about this power. I can say, could say to Jesus. Tak, mogę powiedzieć Jezusowi, czytałem o tej mocy. But is it for me? Ale czy to jest dla mnie? It is for all those who receive Jesus as their savior. To jest dla wszystkich, którzy przyjmują Jezusa jako swego Zbawiciela. And when we are baptized with the Holy Ghost, a gdy doświadczymy chrztu w Duchu Świętym, there will be more life in our life. Będzie więcej życia w naszym życiu. And we will experience that, we will have help in all situation from the Holy Ghost. Doświadczymy pomocy Ducha Świętego w każdej niemal sytuacji. Everything has its season, it says in Bible. Tak jak Słowo Boże mówi, wszystko ma swój czas. So when Jesus left this world, it was in the right time. Kiedy Jezus odszedł z tej ziemi, to był właściwy czas. But this same Jesus said, ale ten sam Jezus powiedział, I will come back. Wrócę do was. So this world has seen that Jesus ascended to heaven. A więc ludzie widzieli Jezusa wstępującego do nieba. There is a church of holy men and holy women waiting for the same Jesus. I jest na ziemi kościół świętych mężczyzn i kobiet, którzy nadal oczekują przyjścia tego samego Jezusa. And this Jesus will descend in right time. I ten Jezus przyjdzie na ziemię we właściwym czasie. And Jesus talked much about those things. Jezus wiele mówił o tych rzeczach. He described the time in which he will return. Opisywał czasy, w których powróci. And brother and sister, now we are there. Bracia i siostry, to jest nasz czas. Look a little bit around you. Rozejrzyj się wokół. Troubles everywhere. Problemy wszędzie. Very much could have been told, said about that. Moglibyśmy o tym wiele mówić. But Jesus there's a time for Jesus to return. Jest czas powrotu Jezusa. A special time. Szczególny czas. A special moment. Szczególny moment. And we are there. I jesteśmy w tym czasie. Jesus comes and he comes very soon. Jezus powraca i jego powrót jest rychły. He came in the right time first time. Pierwszy raz przyszedł we właściwym czasie. He will come in the right time second time. I we właściwym czasie powróci ponownie. And I hope that you are among those who are waiting for him. Mam nadzieję, że jesteście w gronie tych, którzy oczekują jego powrotu. I hope you have given your life to Jesus. Mam nadzieję, że oddaliście swoje życie Jezusowi. I hope you learn him to know him better and better. Wierzę, że staracie się go lepiej i lepiej poznawać. To him is nothing impossible. Dla niego nie ma nic niemożliwego. There is a people for Jesus to take to heaven. Są ludzie, którzy zostaną zabrani z Jezusem do nieba. Are you among that people? Czy jesteś w gronie tych ludzi? God bless you. Niech was Bóg błogosławi. Amen. So now we'll have a time of prayer again and we will react to what we have heard. Poświęcimy teraz chwilę na modlitwę, aby zareagować na to, co usłyszeliśmy. Powstańmy proszę do modlitwy i zachęcam bracia, siostry do modlitwy. It's a very seldom question. To bardzo rzadko zadawane pytanie. Normally people say, can you tell us about miracles? Zazwyczaj ludzie mówią, powiedz nam więcej o cudach. But also through time when we have seen many miracles, we have seen hard times also. Ale prawda jest taka, że nawet w czasie, gdy dzieje się wiele cudów, są też bardzo trudne doświadczenia. Especially when you stay and live in Norway and should run the mission work in Kenya. Szczególnie kiedy się żyje, mieszka w Norwegii, a próbuje się prowadzić pracę misyjną w Kenii. We comes to many problems. Wiele różnych problemów się pojawia. Not directly felt that I should give up, but some projects I could have thought we can give up. To nie jest tak, że był taki moment, kiedy myślałem, że już to zostawię, ale były pewne projekty, których się podjęliśmy i byłem bliski porzucenia tych projektów. When we built the children home in Busia, kiedy budowaliśmy ten dom dla dzieci w Busia, it was thought to be a place where teachers should stay and have a place to live. Myśleliśmy o tym, żeby nauczyciele tam mieszkali i uczyli jednocześnie. We thought to build it in two flats. Planowaliśmy wybudować takie mieszkania dwupiętrowe, so teachers could get their own apartments. Tak aby nauczyciele tam też mieli swoje własne mieszkania. But it took very long time. Ale to wszystko bardzo długo trwało. The building went very slow. Budowa bardzo powoli szła. We went out to look at it. Pojechaliśmy, żeby to zobaczyć. And we found that sand and cement was not good mixed together. It was too much sand. Widzieliśmy, że ta mieszanka cementu z piaskiem była w niewłaściwych proporcjach. Za dużo było piasku. We saw they had done many wrong things. I widzieliśmy, że wiele rzeczy zrobili w niewłaściwy sposób. We had some, from the government to look at it. I ktoś z rządu też przyjechał, żeby to obejrzeć. Kiedy już parter był gotowy i zaczęliśmy pierwsze piętro stawiać, the walls were up. Ściany poszły do góry. Then, then they came from the government that told us you are not allowed to build any longer. Przyjechali przedstawiciele z rządu i powiedzieli, nie macie prawa dalej budować. We had used much money. Wydaliśmy dużo pieniędzy. It was a builder from Kisumu. He was a Christian. Budowę prowadził chrześcijanin z miejscowości Kisumu. He was in the meetings. He was rejoicing. Był z nami na nabożeństwach, radował się. But he was not a good builder. Ale nie był dobrym budowlańcem. And we had spent much money. Wydaliśmy dużo pieniędzy. And then We had to give up that building. They said we must pick it all down to the ground. I okazało się, że musimy zostawić tą budowę, więcej musimy to wszystko zburzyć. We went to the office of the government and I asked, is it possible to take down only the first floor and let the ground floor stand? I zapytałem, pojechałem tam do przedstawicieli rządu i zapytałem, czy jest możliwość, że tylko to pierwsze piętro usuniemy, a parter zostawimy. Ponieważ z moich obserwacji fundament był zrobiony na tyle dobrze, że ten parter mógł stać. I oni się na to zgodzili, powiedzieli, że możemy przy tym pozostać. I wtedy mówi, możecie tam zrobić miejsce dla dzieci. Ale przecież jeszcze potrzebowaliśmy innych ludzi, którzy mieli tam być w tym budynku. I miałem podpisaną umowę z tym budowlańcem. I had to go to lawyer to get the agreement quit. Musiałem udać się do prawnika, aby rozwiązać tą umowę. He called this builder. On zadzwonił do tego budowlańca. Nobody took the telephone. Nikt nie odebrał telefonu. He traveled to Kisumu to meet him at his office. On sam pojechał do Kisumu, aby z nim w biurze się spotkać. Office was empty. A biuro było puste. He went to his home and tried to find him. Szukał go, nawet próbował znaleźć jego dom. He didn't live there. Ale on tam w ogóle nie mieszkał. So we had to go through a process to quit the agreement so we could put new builders in. Więc tutaj były pewne problemy związane z rozwiązaniem tej umowy i zatrudnieniem nowych budowlańców. So we have had problems like that, but not any problem so big that I wanted to give up. Więc mieliśmy tego typu problemy, ale to nie było do tego stopnia, żebym chciał ze wszystkiego zrezygnować. When we give out the newsletter, kiedy wysyłamy te nasze listy z informacjami, we like to tell about positive things. Piszemy zazwyczaj o tych pozytywnych rzeczach. I like to tell them that we pray for people. Opisujemy te cuda, gdzie modlimy się o ludzi, którzy nie mogą chodzić i oni zaczynają chodzić. Robimy zdjęcia ludziom, którzy byli opętani i zostali wyzwoleni z mocy diabelskiej. But Jelly can confirm that I have also told about difficult times. Ale brat tutaj może potwierdzić, że też mówiliśmy o tych trudnych sprawach. Napisałem o tym w tym naszym informatorze. Teraz piszę, mamy tam poważne problemy. Mieliśmy sytuację, gdzie czarni bracia, którzy byli zaangażowani w służbę, kradli pieniądze, uciekali. But still revival goes on. Ale mimo tego nadal przebudzenie trwa. So God is wonderful. Więc Bóg jest cudowny. But when I look back to the time when I told you about in Norway when we had big revival. I kiedy wspominam ten czas w Norwegii, kiedy mieliśmy czas przebudzenia. It was many funny things. Było wiele zabawnych rzeczy. Many strange things, many bad things. Wiele dziwnych rzeczy i wiele złych rzeczy. And I think in different churches also many strange things. W różnych zborach różne dziwne rzeczy. And I think every pastor had the feeling, should I give up? I myślę, że wielu pastorów miało takie odczucie, chyba odpuszczę sobie. Deep inside, no, I will not give up. Ale w głębi serca był ten głos, nie mogę się poddać. And other people go looking for a church where everything is perfect. Wielu ludzi szuka doskonałego zboru. And they're still looking. They are not in church at all, but they say they are looking for a good church. Szukają i szukają i nie mogą znaleźć i nie są nigdzie, bo nie mogą znaleźć dobrego kościoła. And one of these people said to a preacher one time, I cannot go to any church. Everywhere is something bad. Jeden z takich poszukiwaczy doskonałego kościoła przyszedł do kaznodziei i mówi: nie mogę się przyłączyć do żadnego zboru, bo w każdym coś złego jest. I mówi: jak znajdziesz mi taki doskonały zbór, to ja się do niego chętnie przyłączę. A ten kaznodzieja mówi: no nie mogę niestety ci żadnego takiego zboru wskazać. Gdyż jak ty się tam przyłączysz, to on już nie będzie doskonały. No. So you know, everybody always have different thinking, different reaction of different things, but as well the work of God goes forward. I jak wiecie, ludzie mają różne reakcje, różne odczucia, różne podejście do sprawy, ale mimo tego wszystkiego Boża praca idzie do przodu. Musimy kochać Boga i kochać miejsce, do którego Bóg nas przeznaczył, abyśmy w Nim służyli. Biblia mówi o tych trudnościach i problemach, które kaznodzieje na przykład będą mieli. Wiecie, Paweł napisał do młodego ewangelisty: wykonuj pracę ewangelisty i cierp. Tak. Więc w każdej służbie, której się podejmujemy, będzie element cierpienia. Nie mogę powiedzieć, że wszystkie moje dni są szczęśliwe. Ale wewnątrz jest radość Pana, która jest moją siłą. Pomaga mi przezwyciężyć. Thank you. It's enough. Yeah, good, very good. Thank you. More bad things. Okay, there is one more question. Ta historia opowiedziana o tej ziemi masańskiej, no ewidentnie pokazuje nam, że to było Boże kierownictwo. W cudowny sposób Bóg jakoś tak wszystko poukładał i od początku do końca to i miało i dobry początek, i dobry koniec. I czy w innych przypadkach, w innych tych, bo ja się dobrze kojarzę, to jest 7 jakichś domów zbudowanych. Czy to jest jedyny taki przypadek? Czy było więcej takich cudownych Bożego jakiegoś tutaj kierownictwa? Czy czasami jest to taki pomysł, zrodził się w sercu pomysł, realizujemy i pojawia się na przykład wątpliwość, że może to nie to, chociażby na przykład jak z tym budynkiem, który się nie udał, tak? Że trzeba było zmienić jego plany. Czy były takie pytania, czy może to był nasz pomysł, nieboży? The question is about how you have come to do all these projects. You said about this buying the land from Messiah, that it was a direct revelation of God by the vision or dream, and you were sure that this is how the Lord is guiding you. What about the other 6 projects? Were they all directed by God in a miraculous way, or were there some projects where you just felt there is a need, there is something you have to do, and you just started the project? Sometimes you maybe have questioned whether it was the right move. First project I told you, we not succeed. Pierwszy projekt, którego się podjęliśmy, nie udał się. I had the money in the bank and I wanted to start evangelizing. Miałem pieniądze w banku i moim celem było przeznaczenie ich na pracę ewangelizacyjną. Nie było żadnej wizji, żadnego głosu, żadnego słowa. I pomyślałem, skoro to młode pokolenie przejęło pracę w Kenii, ja pojadę do Ugandy. Nie chcę tam wchodzić w pracę, którą oni już wykonują. I wanted to support some evangelists in Uganda, and one preacher in Kenya followed me because he knew some evangelists. Chciałem wspierać kaznodziejów w Ugandzie i nawet jeden brat z Kenii pojechał ze mną, ponieważ on znał tam w Ugandzie ewangelistów. We picked out 10 evangelists and started to support them. Wybraliśmy 10 ewangelistów i zaczęliśmy ich wspierać. After a short while we found that not everybody were evangelists. Ale po krótkim czasie przekonaliśmy się, że wielu z nich w ogóle nie było ewangelistami. Niektórzy z nich po prostu potrzebowali trochę pieniędzy. Inni otrzymywali wsparcie z innych zborów. Więc było mi bardzo przykro. I uznałem, że musimy zakończyć tą pracę. Then we went back. We had visited a school, that school I told you about with 125 children. We had visited that school and said hello. I wtedy wróciliśmy właśnie do Kenii i pojechaliśmy do tej szkoły, o której wam mówiłem, gdzie tam było 125 dzieci. So we only passed that school and went home again. I w zasadzie to była taka krótka wizyta, minęliśmy tylko tą szkołę i pojechaliśmy dalej. But still more money come in. Ale pieniądze nadal wpływały na konto. I wtedy postanowiliśmy pojechać i wspierać tą szkołę. That was our idea. To był nasz pomysł. But ideas can also come from God. Ale wiemy, że pomysły też mogą pochodzić od Boga. But it needs an answer. Needs an answer from Ale the wtedy musimy szukamy jakiegoś potwierdzenia. When we came out, we were told a very special story. Gdy pojechaliśmy tam, usłyszeliśmy taką niezwykłą historię. The teachers, they were ladies, all of them. Nauczycielki, które tam pracowały, same kobiety, all of them were Christians. Wszystkie były chrześcijankami, they had their prayer meetings. Miały takie spotkania modlitewne. They had got short of money. I nie miały zbyt dużo pieniędzy. And they had to tell the children, if we cannot get any help from somewhere, you have to go home. I niestety musiały powiedzieć też dzieciom, że jeżeli nie będą w stanie opłacać szkoły, nie mogą przychodzić do szkoły. And they told me we were praying. I mówią, modliliśmy się. And in one of our prayer meeting, the door opened and it came in a man from Zambia. I pewnego razu podczas takiego spotkania modlitewnego otworzyły się drzwi i pewien człowiek z Zambii wszedł na to spotkanie. On mówi, szukałem przyjaciela tutaj w Busia, ale nie mogłem go znaleźć i przechodziłem koło waszego budynku, słyszałem modlitwę i pomyślałem, że wejdę. But when he was in the prayer meeting, suddenly he raised and prophesied. I w czasie tego spotkania, gdy one się modliły, on nagle wstał i zaczął prorokować. I see your need, I see your problem. Widzę waszą potrzebę, widzę wasz problem. Don't be afraid. Nie bójcie się. I will send you help. Poślę wam pomoc. They shall come to you. Przyjadą do was. And your work. Can continue. I wasza praca będzie dalej kontynuowana. Man dropped out the door and disappeared. I ten człowiek wstał i wyszedł ze spotkania i zniknął. Nobody saw him later. Nikt już go więcej nie widział. It went some weeks and they wondered what was that man. Minęło parę tygodni i te siostry zastanawiały się, co to był za człowiek. Was it an angel or was it a crook? Czy to był anioł, czy jakiś oszust? Because nobody has come. Ponieważ nikt nie przyszedł nam pomóc. Jedna z tych kobiet później przyszła do mnie i powiedziała mi, że zbierała pieniądze i chciała wyjechać do Europy, żeby tam szukać jakiegoś wsparcia finansowego. Help will come to you. Ale ten człowiek powiedział, pomoc przyjdzie do was. Then we were sure. I wtedy, mówi, mieliśmy pewność. Then we promised them to support them. Wiedzieliśmy, że Bóg nam obiecał pomoc. So I wtedy my im pomogliśmy so też. That has been very good. We have more miracles at the same place. I powiem, że to była akurat nie bardzo dobra praca. W tym miejscu wiele cudów się wydarzyło, jeżeli chcecie o nich usłyszeć. We should have water to the school. Była ta woda dla szkoły. And we got the communal water in free. They made it free for us to come. I w tej szkole nam z państwa dali bezpłatnie wodę. No, 500 children should have water. 500 dzieci miało wodę. Then I got a message not so very long time ago. I got a message: the school don't get water because it's so populated in Busia that they must have water for use. Mm-hmm. Water. Kilka miesięcy temu otrzymałem, a few months ago, yes, you got the message. Two years. Dwa lata temu otrzymałem wiadomość, że ponieważ tam dużo ludzi w ogóle zamieszkało w Busia, musieli ograniczać rację wody, więc już brakowało wody w tej szkole. Then I thought to go to Kenya and talk with the government about the school, to save the school. I musiałem jechać do Kenii, żeby tam rozmawiać z przedstawicielami rządu, żeby ratować tą szkołę. Because the drill for water is 75,000 złotych. Drill for water. Żeby dokonywać kolejnych nawiertów w poszukiwaniu wody, to jest 75 tysięcy złotych. I nigdy nie ma pewności, ile wody się zyska. I to właśnie ta historia, którą wcześniej zacząłem. Byliśmy w Polsce. We should have a meeting in a small Pentecostal church in Czech. Mieliśmy takie spotkanie w małym zborze zielonoświątkowym w Czechach. And we had a meeting and they asked us what about mission. We told them about mission and we had some problems with the water. I wtedy oni tam pytali nas o pracę misyjną, mówiliśmy o tych problemach z wodą. And the pastor said maybe we should take in an offering and can help you a little with water. I pastor wtedy powiedział, no to może my zbierzemy kolektę i pomożemy wam trochę z tą wodą. But I was too sad. Ale mi było bardzo przykro. I said, no, don't do that, because it needs a lot of money. Powiedziałem, wiesz co, nie rób tego, bo my naprawdę dużo pieniędzy potrzebujemy. But let us pray that God can help us. Ale módlmy się i Bóg nam pomoże. After the meeting, it was a lady who was driving us to the meeting. Her name was Anya. Po tym spotkaniu ta siostra, która nas samochodem przywiozła na to spotkanie, miała na imię Ania. She lives in Siewiec. Mieszka w Żywcu. And she said, Oddvar, when we're going home now, can you stop at McDonald's and talk with a Catholic? I mówi, Oddvar, jak będziemy jechali teraz do domu, czy mógłbyś się zatrzymać w McDonaldzie i porozmawiać z obsługą? The first, I think, Catholic, no. Ja myślę, nie, no, o co tutaj chodzi? What you should talk with me about? And she said, I don't know. I ja mówię, o czym będę z nimi miał rozmawiać? A ona mówi, ja nie wiem. So I said, yes, let us meet him. A ja mówię, no dobra, no to jednak pojedziemy tam i porozmawiamy. We came to McDonald's, sat down, we didn't see anybody. Przyjechaliśmy do McDonalda, nikogo tam nie było. Then came a man about 50 years old. I przyszedł jakiś mężczyzna, miał około 50 lat. Presented himself. Usiadł sobie samemu. And he said, I have an office and in my office there is a man who support your mission work. I zaczęliśmy rozmawiać i on mówi, w moim biurze pracuje człowiek, który wspiera waszą misję. Every newsletter he gets, he come and show me. Za każdym razem, jak dostaje od was ten biuletyn, no to przychodzi i mi pokazuje. Because he was the boss. Bo on jest jego szefem. And he said, I saw the last newsletter now that it started to be some problems with water. I mówi, widziałem w tym waszym ostatnim biuletynie, że piszecie o jakichś problemach z wodą. Yes, that's right. Tak, mówię, zgadza się. Pomyślałem sobie, mówi, że mógłbym trochę dać wam pieniędzy na tą wodę. Ja mówię, dziękuję, to jest miło. On mówi, te pieniądze, które chcę dać, mają iść na wiercenie. Ja mówię, no tego nie mogę obiecać, bo to jest bardzo drogie, żeby tam wiercić. I na pewno te pieniądze w jakiś sposób pomogą, żeby tą wodę dostarczyć, ale nie jestem w stanie obiecać, w jaki sposób. Ale on uparcie powtarzał, że te pieniądze, które da, mają iść na wiercenie. Ja mówię, no dobra. I on mówi, ile kosztuje to wiercenie? Ja mówię, 75 tysięcy złotych. On mówi, dobra, dam 75 tysięcy. Ja mówię, naprawdę, dasz tyle? Yes. Tak. You have told me about some miracles. I have told him about the drilling and 6,000 liter an hour. Mówi, opowiadałeś mi o tych cudach, bo wcześniej mu powiedziałem o tym cudzie, jak tam te 6000 litrów wody na godzinę. And he said, but I'm a Catholic. I don't believe in miracles. Mówi, ja jestem katolikiem i nie wierzę w cuda. I said, if you're a Catholic, I think you believe in many miracles, special miracles. Ja mówię, jak jesteś katolikiem, to wierzysz w wiele różnych cudów. But I said, you are a miracle. Ja mówię, ty jesteś cudem. Because if you were not here, we could not drill. Mówię, jakby ciebie tu nie było, to byśmy nie mogli wiercić. So you are a miracle. Więc jesteś cudem. No, I am not a miracle, you are a miracle. On mówi, nie jestem cudem, a ja mówię, jesteś cudem. I mówię, to już się nie kłóćmy. Jak chcesz dać pieniądze, będziemy wiercić. I mówi, ale słuchaj, czy możesz mi obiecać, że tyle samo wody będzie, co tam 6 tysięcy litrów na godzinę? Ja mówię, nie, ja nie wiem. Ale mówi, ty wierzysz w cuda. Tak, wierzę w cuda, mówię. Wpłacił te pieniądze. We started the drilling. Zaczęliśmy wiercić. And just when the water should come, I was in Poland again. I kiedy właśnie dowiercali się do wody, byłem w tym czasie w Polsce. I called him and went to his office. Zadzwoniłem do niego i spotkałem się z nim w biurze. Byliśmy tam razem. He is a director of a company for tea and juice and different things in 4 countries. On jest dyrektorem przedsiębiorstwa zajmującego się napojami, herbatą, sokami i to w 4 różnych krajach. 200 workers. Pod nim jest 200 pracowników. And in the office we were talking about miracles again. I znowu w jego biurze rozmawialiśmy o cudach. Then I took the telephone and called the driller. I wziąłem telefon i zadzwoniłem do tych wiertaczy w Afryce. I pytam, nadal wiercicie? Yes. Tak. Have you found water? Znaleźliście wodę? Yes, it's coming now. It's still a little dirty, but it's good water. Tak, mówi, zaczyna już płynąć, chociaż jest jej niewiele i jest brudna. I ten człowiek słyszy to. I ja mówię, czy możecie porozmawiać z tym człowiekiem, który za wszystko zapłacił? I dałem mu telefon. I on pyta, znaleźliście wodę? Tak, mówi, idzie, to dużo wody. Ile tej wody, mówi? Poczekaj, mówi, właśnie mierzymy, ile tej wody. How much water? Ile wody, mówi? 7500 liters an hour. 7500 litrów na godzinę. Yeah. So it was even more than we got. A więc jeszcze więcej niż w tamtym miejscu. So these are miracles. So when to you, są cuda. When you stay there without water, you can feel the pressure and feel this is not good. I could have built another place. Jak się tam jest i jest gorąco, nie ma wody, to sobie myślimy, no chyba to nie jest dobre miejsce, lepiej gdzieś indziej pójść. Ale kiedy takie rzeczy się dzieją, to wtedy się chce więcej napisać w tym biuletynie. Większość naszych projektów nie była oparta na jakiejś wizji. Jedynym, który tak naprawdę był oparty, to wtedy, kiedy widziałem tą ziemię. W Busia upewniło mnie to, gdy te siostry powiedziały o tym mężczyźnie, który na ich spotkaniu prorokował. And after a very short while you find that you are guided by God. You don't need to go years before you find if you have done wrong. Po jakimś czasie, kiedy przykładamy rękę do Bożego dzieła, widzimy, czy Bóg to błogosławi, czy nie, i nie trzeba czekać całych lat, ale widzimy tutaj Boże prowadzenie. Okay. One more short thing. Czy dobrze rozumiem, że nie każda przeszkoda świadczy o tym, że nie było to Bożą wolą? I just want to make sure that when we come to difficulties, it isn't necessarily a sign that it wasn't God's will just because we face difficulties. No, because it's difficulties everywhere. Nie, oczywiście. Problemy są wszędzie. Yeah. We have a difficult, I don't express, I've never told churches about it. Mieliśmy problemy, o których nawet nigdzie w zborach nie mówiliśmy. Ale teraz nawet mamy w Busia poważny problem. Oni są cały czas wspierani i ta szkoła dobrze się rozwija. Ale szkoła nadal próbuje nas presować, żeby dać to samo pieniądze. They work without support, without support, but they want some support. Przepraszam, czyli oni działają samodzielnie już teraz, tak jak mówiłem, ale ci dyrektorzy szkoły wywierają presję, żebyśmy jednak dawali pieniądze. But through registration papers and everything, it's a lawyer who take care of everything for us. Mamy tam prawnika, który wszystkie całą dokumentację obsługuje dla nas. And he has asked now to give us some accounts for the last years how the school is going. I dał nam takie zestawienie finansów szkoły z ostatniego roku. So if we find that they are telling the truth, we cannot make it. Then we continue to support, but we want to see. Musimy teraz to wszystko sprawdzić i zobaczyć, czy oni rzeczywiście sobie radzą, czy też nie. Jeśli się okaże, że mają jakieś problemy finansowe, wtedy być może znowu wznowimy tą pomoc, ale because, musimy to sprawdzić. Gdyż, tak jak powiedziałem, 2-3 lata już działają samodzielnie, bez naszego wsparcia. I wtedy my rozumiemy, że te pieniądze, które otrzymujemy, możemy używać na inne projekty, pomagać innym, którzy są rzeczywiście w większej potrzebie i są biedni. So we had problems like that and we feel that God is leading also through problems. If you see the apostles, they went through hard trouble, but they knew that they were on the right way. Więc widzimy, jak Bóg prowadzi różnymi drogami i często też w pośród problemów. Jak czytamy Dzieje Apostolskie, to widzimy, że apostołowie mieli wiele różnych problemów, a właśnie Bóg ich w ten sposób prowadził. Somebody even attacked me and said I used a false passport to do something in Kenya. Nawet ktoś mnie raz zaatakował i stwierdził, że używałem fałszywego paszportu, żeby załatwić pewne sprawy w Kenii. So I had to use my my lawyer to go to high court and got a stamp that it was a correct passport. Musiałem udać się do sądu i cała rozprawa była, żeby dowieść tego, że miałem właściwy paszport i otrzymałem taki wyrok potwierdzający, że nie było tam żadnego oszustwa. Never give up. Nigdy nie możemy się poddawać. So how many years it has been since you began the missionary work? We began the first in Kenya I told you about was in 1981. W 1981 zaczęliśmy w Kenii. How old were you then? Well, I was learning how to count. Oj, to muszę policzyć, ile miałem lat. I was about 40 years. Miałem około 40 wtedy. How did you support yourself? Did you work as a missionary? Were you supported as a missionary, or did you have your own job? I had a job until I was about 40, and then after that I was traveling as evangelist in those new free Pentecostal churches. Kiedy do tego momentu, kiedy miałem 40 lat, miałem normalną pracę zawodową, ale wtedy właśnie w wieku 40 lat zostawiłem tą pracę zawodową i byłem wspierany przez te kościelne, przez te kościoły zielonoświątkowe jako ewangelista i jeździłem po różnych zborach. And in these churches I started to tell about what was going on in Africa and then I started to support. I wtedy też w tych zborach opowiadałem o tej pracy w Afryce i oni zaczęli mnie wspierać. Yeah. So in 2005 I gave it over to the young generation. A w 2005 roku przekazałem tą całą służbę młodszemu pokoleniu. 2007 I was strong enough to start this care mission. I w 2007 roku wierzę, że zostałem powołany, aby rozpocząć tą misję Care Mission, w której obecnie służymy. So many years. Wiele lat. To jest, tutaj brat dodaje, że jest to niezwykle ważne, że nigdy nie miał stałej pensji z misji. Wszystkie pieniądze, które ludzie przelewali, szły bezpośrednio na misję. Niektórzy ludzie zastanawiali się, w jaki sposób jesteśmy w stanie wybudować tak wiele budynków w tak krótkim czasie. Kiedy o tym opowiadam w różnych zborach, pastorzy, ewangeliści nie wiedzą, jak to się dzieje, że tak szybko te budynki powstają w różnych miejscach. Normalnie w wielu misjach tak to działa, że 10-15% środków, które są wpływają do misji, idą na samą pracę misyjną. Ponieważ cała reszta, te 75%, to jest, są te wszystkie koszty eksploatacji, czy raczej koszty działania, misji, utrzymywania pracowników i tak dalej. Ale w tej pracy, którą my robimy teraz, nikt z nas nie ma żadnej pensji i my to wszystko robimy za darmo. Tylko niewielkie pieniądze są wydawane na te właśnie biuletyny, znaczki i rozsyłanie tych informacji. Więc staramy się zminimalizować koszty naszej pracy, aby całe pieniądze mogły iść na pracę misyjną. So I think that also people who give to mission and they give for example 100 zloty. If everybody knew that only 10 zloty went out to mission field, Myślę, że wielu ludzi, gdyby zdawało sobie sprawę, że kiedy dają 100 zł, tylko 10 zł trafia na pole misyjne, no to by po prostu zrezygnowali, nie chcieliby wspierać takiej pracy. Gdyż wtedy tak naprawdę to tylko ci ludzie tam są, mają pracę, tak, w takiej właśnie służbie misyjnej, i to o to chodzi. So many people write about in the mission, they crusade, many people are saved and so on. Wielu ludzi piszą takie sprawozdania o wielkich krucjatach, że wielu ludzi się nawraca i tak dalej. And one missionary in Kenya, he told me if all these reports were true, jeden... all the African had been saved three times. Jeden z braci w Kenii, jeden tam z misjonarzy lokalnych mówi, jakby te wszystkie raporty były prawdziwe, to już wszyscy ludzie w Kenii 3 razy byliby zbawieni. Yeah. So it is good, we have a Bible meeting, we have that also, but besides that we do some social work so we can follow up the money goes the right way. Więc oczywiście wierzymy w tą pracę misyjną i chcemy głosić Ewangelię, ale oprócz tego też wierzymy, że właściwe jest, by taką pracę pomocową też tym ludziom dać i pomóc im w taki praktyczny sposób. A jak żona? You talked about your wife. Is your wife still alive? No, she died in 2005. Moja żona zmarła w 2005 roku. But my children are alive and they are also working. My youngest children is my youngest girl is doing the account book for us in Norway. Moje dzieci też pracują, służą. Nasza córka prowadzi dla nas księgowość w Norwegii. My son, who is between the girls, he is running a shoe factory, not shoe factory, shoe shop and a shop for clothes. Mój starszy syn, bo córka jest najmłodsza, potem jest starszy syn, który prowadzi taki sklep z ubraniami i butami. And he is also in a board who run the mission work in India. I on jest też członkiem zarządu tej misji, która prowadzi służbę w Indiach. My oldest daughter looking for account books in Kenya. A moja najstarsza córka zajmuje się księgowością tej pracy w Kenii. Because we are not allowed as a Norwegian or Polish registration to own land in Kenya. Ponieważ jeśli chodzi o zakup ziemi w Kenii, my nie możemy być właścicielami jako Norwegowie czy Polacy. I też nie chcemy budować na cudzej ziemi. W Kenii jest takie prawo, że jak jesteś właścicielem ziemi, to jesteś właścicielem wszystkiego, co na tej ziemi się znajduje. Therefore we have to register Care Mission Kenya in Kenya as a Kenyan registration. Więc musieliśmy zarejestrować naszą misję w Kenii jako kenijską misję Care Mission. And in the board there is 4 Norwegian people. I w zarządzie tej misji jest 4 Norwegów. No black people, only 4 Norwegian people. Tylko 4 Norwegów, żadnych czarnych braci. We had also to use our lawyer to press that through because that was difficult. They wanted at least 1 black. I to było dosyć trudne, żeby to zrobić. Potrzebowaliśmy pomocy prawniczej, gdyż oni się domagali tego, by chociaż jeden czarny był członkiem zarządu. Black people to run the ministry. W innych miejscach, gdzie rozpoczynamy służbę, tam są czarni bracia, którzy prowadzą tą służbę. But Care Mission is the owners of land and buildings. Ale Care Mission jest właścicielem ziemi i budynków, które się na tej ziemi znajdują. That's because if, for example, new people or African comes up and want to use the school, for example, for a dancing hall, we can stop them. To wynika z faktu, że w sytuacji, gdyby jednym z właścicieli był jakiś tam miejscowy czarny brat i nagle by mu się odwidziało i zdecydowałby, że chce to miejsce przeznaczyć na jakiś dancing, no to byśmy nic nie mogli zrobić. A tak, dzięki temu, że tylko my jesteśmy w zarządzie, możemy takie rzeczy zatrzymać. Więc jesteśmy ciągle, kontrolujemy tą pracę. To nie tylko cuda, jak widzicie. Są różne kwestie takiej pracy. Jak tam jesteście, to też zakładacie do szkoły, tak budujecie szkołę jakieś, czy domu dziecka. Czy w oparciu tam kościoły są też zakładane, pomagacie rozwijać te kościoły, czy jak to wygląda? You talked about starting schools and houses for children. How about your involvement with local churches? Yeah, we have in Busia, it grows up a church of the parents of the children. Tak jak mówiłem, w Busia powstał zbór zbudowany na rodzicach dzieci, które chodziły do naszej szkoły. So there we have a local church with our church. I można powiedzieć, że to lokalny nasz zbór. But only a few kilometers beside there is a big church about 900 members. Ale tuż obok jest drugi zbór, gdzie jest około 900 członków. And those two churches work together. It's Pentecostal churches. I te zbory współpracują ze sobą. Oba są zborami zielonoświątkowymi. And they have Bible studies together and conferences together. Razem organizują studium biblijne, konferencje. And we bought a platform and instruments to our church for open air meeting. Organizujemy takie otwarte spotkania na wolnym powietrzu, dostarczamy instrumenty z obu zborów. And we started once a year to have a crusade outdoor. I raz do roku robimy właśnie taką ewangelizację na zewnątrz, razem z tym drugim zborem. I około 2000 ludzi potrafi przyjść na takie spotkania ewangelizacyjne w tej małej społeczności. So these churches are growing and it comes branches out of these churches again and no, they ask me if I come, if I could follow them around and see how many churches has come. I ta praca rozwija się w ten sposób, że te zbory rosnąc zakładają kolejne zbory w okolicach i teraz proszą mnie, żebym tam przyjechał i zobaczył, jak tam sprawy wyglądają w tych nowych powstających zborach. So the Pentecostal churches can work together with crusades and so on, but I don't mix with other churches like Lutheran and zbory zielonoświątkowe współpracują ze sobą, ale nie tworzą takiej tam jednej wspólnoty, jak luteranie czy inni. Każdy zbór jest niezależny, działa niezależnie. He's curious about the lions that got into the house. Of the yes, couple you talked about. What happened with the lions? I don't know what happened, but, nie znam szczegółów, co tam się stało z tymi lwami. Ale mogę wam opowiedzieć inną historię. Wiem, że oni przeżyli te lwy, więc jakoś dobrze się to zakończyło, ale mogę opowiedzieć jeszcze jedną taką, którą... Opowiem wam o dziewczętach, które biegały tam po lesie, które były w tym naszym domu. Była taka jedna dziewczynka, która nie chciała, żeby ją obrzezano i uciekała. Uciekła do lasu. To jeszcze było zanim zaczęliśmy tam pracę. Uciekła do lasu i w nocy była bardzo zmęczona. Bała się wrócić do domu, bo jej ojciec by ją zmusił do tego obrzezania. Ale zasnęła tam. Tam, jak wiecie, w lesie są różne zwierzęta. Kiedy rano otworzyła swoje oczy, przed nią stał lew. A lion. Lew. She went up. Wstała. She went away, and the lion was still there. Odeszła, a ten lew dalej tam stał. And I talked with the pastor who gave us the land. I rozmawiałem z tym pastorem, który podarował nam tą ziemię. Mówię, co tam się stało? The lion was in the forest is filled with hyena, many hyena. Mówi, nie wiem jak to wyjaśnić, ale jedynym wyjaśnieniem jest chyba to, że cały ten las był pełen hien. And the hyena, they will attack. Hieny by ją zaatakowały. If it is night or day, they will attack. Czy to dzień, czy w noc, hieny zaatakują takie dziecko. So he said, I think God sent a lion. Więc mówi, myślę, że Bóg posłał tego lwa, to watch over her. Żeby nad nią czuwał. So the hyena was afraid to go. Aby hieny się bały do niej zbliżyć. Yeah, that was his thinking. Takie było jego wyjaśnienie. But she survived, she is alive today. Żyje do dzisiaj ta dziewczynka. But there is lions. There are lions around, but very seldom we see them so near. Są tam lwy w okolicy, ale rzadko kiedy widzimy je, żeby zbliżały się do nas. Mostly more peaceful animals like zebra, giraffes and so on. Częściej takie pokojowe zwierzęta jak zebra czy żyrafa, czy ostrycz to jest ta z tym długą szyją. Struś. O, dzięki. Tam w dolinie jest rzeka. So some nights before we go to bed we can hear the lion is roaring. Słyszymy jak lwy czasami ryczą tam nad rzeką. Niedaleko właśnie wody. But the people who stay there, the children, they go to school every day and they come back from school every day and nobody has been attacked. Dzieci idą długą drogę do szkoły i z powrotem, ale dzięki Bogu nikt nie został zaatakowany. But I like to make some jokes sometimes. Ale ja czasami lubię pożartować. Last time I bought a rubber snake. Ostatnim razem przywiozłem węża. Put outside the door to the Norwegian people. I położyłem go przed drzwiami Norwegów. And then we were staying a little bit away and took film when they came. I stanęliśmy w ukryciu i filmowaliśmy, jak oni zareagują, gdy otworzą drzwi i zobaczą tego węża. It was a fake, or it was a real one. No, it was a fake. It was rubber. A, to taki gumowy wąż. Nieprawdziwy, ale wyglądał jak żywy. We had many good trips. Mieliśmy wiele fajnych podróży. Some of you have been there. Niektórzy z was nawet byli z nami. W tym rejonie, tam gdzie budujecie, czarownice też jeszcze tam funkcjonują, jeszcze tam te związania demoniczne jakieś tam są. Are there any witches or witch doctors in the place where you operate? No, mostly in Busia, but not so much in Kitengela. W jednym z tych miejsc, tak, w Busia, tam jest ich więcej, a w Kitengena jest ich mniej. W tym dużym zborze, o którym mówiłem, 900 członków, niemal na każdym nabożeństwie, na którym tam byłem, przychodzili jacyś zdemonizowani ludzie i modlono się o nich, żeby byli uwolnieni z mocy ciemności. Tak samo było w tym pierwszym miejscu, do którego pojechałem w 1981 roku. Tam było wielu ludzi opętanych przez szatana. Właśnie szamanów. We've got 5 minutes to go. Yeah. So mamy ostatnie 5 minut. Może jeszcze ktoś ma ostatnie pytania, czy... Ktoś ma jeszcze jakieś pytania, czy coś jeszcze chciałby zapytać na koniec? A... You said that you were dying in 2005. Could you tell us a little bit about how it happened? It was a heart the heart ventil and the veins. Miałem problem z sercem i z żyłami. And my lungs and my heart chamber was filled with water. Moje płuca wypełniały się wodą. They were afraid to take operation. Bali się zrobić operację. My weight was 56 kilo. Ważyłem tylko 56 kilogramów. But I was in hospital and in the hospital they tried to find out in the capital of Norway if there were any hospital who could do an operation. Byłem w Norwegii w szpitalu i szukałem jakiegoś innego szpitala, gdzie mogliby przeprowadzić taką operację. But they said no. Ale wszędzie odmawiali. But one day the doctor came and told me no, the new hospital in Oslo, they are willing to try. Mówi, pewnego dnia jeden z lekarzy mówił mi o pewnym nowym szpitalu w Oslo i mówi, być może oni tam podejmą się takiej operacji. They have seen your journal and they know it is difficult, but if you want, we can go with a car in and give you to them. Mówi, że oglądali jego historię choroby i stwierdzili, że jest to trudny przypadek, ale jeśli on się zdecyduje, to go zawiozą tam i go przyjmą. When I came in there, they examined me again. Pojechałem tam i zrobili mi wszystkie badania. And he said, really, this is two operations we have to do it at the same time, and you are too weak. I stwierdzili, że tak naprawdę tutaj jedna operacja nie wystarczy, ale trzeba zrobić dwie równoległe operacje, a jego stan był tak słaby, że nie nadawał się do tego. We don't think you will survive. Mówią, raczej nie przeżyjesz tych dwóch operacji. Your own doctor in your town don't think you will survive. A lekarz twój lokalny, miejscowy mówi, że na pewno nie przeżyjesz. But they are willing to try. Ale jeśli chcesz, to spróbujemy. Then I said, how long can I live if you don't try? I pytam, jak długo będę żył, jeśli nie spróbujecie? He said, maybe a week. Powiedzieli, może tydzień jeszcze. So I said, a week is nothing. Then you have to try. Mówię, tydzień to nic, musicie spróbować. And I remember I was joking also. I said, I'm so slim now, so it's not so long way. I mówię, no jestem taki chudy, że to nie trzeba długiej drogi do cięcia. But they took the operation and two days after the operation they couldn't understand why I was so quick coming to myself. Zrobili operację i byli zdumieni i nie wiedzieli, jak to wytłumaczyć, że tak szybko wracam do zdrowia. I was sent home the second day. Już drugiego dnia odesłali mnie do domu. And I was restored very quick. I bardzo szybko wróciłem do zdrowia. So I think God has helped me. Wierzę, że Bóg mi pomógł. If he hadn't helped me at that time, this ministry had not been there. Gdyby wtedy Bóg mnie nie uratował, nie byłoby tej służby, którą teraz mamy. He gave me some years. Dał mi jeszcze trochę lat. This operation was in 2000, in October. W październiku 2005. W 2000 roku w październiku była ta operacja. But then I already had a plan to give things over to the young generation, so I wouldn't change that. Ale tak czy owak tą pracę, którą prowadziliśmy wcześniej, przekazaliśmy młodszemu pokoleniu i tego już nie zmienialiśmy. That's all. Time has gone. Yes. Time flies. Can I ask a question last? To him? Yes, to him. There has been a red line through this meeting. Miracles. What was your preaching after this operation? Yeah, the doctor asked me. Okay, to jeszcze jedno, ja tylko, I just translate it. Let me translate it. So, pytanie jest takie, jak się zmieniło jego kazanie po tej operacji? Ten lekarz, który mnie operował, wiedział, że jestem chrześcijaninem, że czytam Biblię, że jestem kaznodzieją. And he said, no, we have operated you. I mówi, teraz zrobiliśmy ci operację. What are you going to preach now when you come out? O czym będziesz teraz głosił, gdy wyjdziesz ze szpitala? So the first I will preach is healing. A ja mówię, najpierw będę mówił o uzdrowieniu. But you had to go through an operation. Ale mówi, przecież ty musiałeś być operowany. A ja mówię, ja nie głoszę moich doświadczeń, tylko Słowo Boże. Na drugim spotkaniu po moim wyjściu ze szpitala przyprowadzili chłopca, który miał dokładnie ten sam problem z sercem, co ja. Mieli wymieniać mu ten wentyl i żyły. I to było bardzo dziwne dla mnie, żeby się o niego modlić. Ale on został uzdrowiony. Został uzdrowiony. Nie musiał przechodzić przez operację. Więc czasami rodzą się pytania, na które nie mamy odpowiedzi. Ale wielbimy Boga za wszystko, co robi. Amen. It's okay, Jenny. So maybe the other brother come and we've got some more questions. Yes. Here I am. Thank you. The question is about Christianity in Norway. Could you tell us shortly how the Christian church looks like in Norway? Okay. What's the state of Christianity there? Oh. The state of the Christianity in Norway is, I would like to use the word difficult. Użyję takiego słowa, że jest to trudna sytuacja i stan jest trudny. We have had until now official church called the State Church of Norway. Mamy taki oficjalny kościół w Norwegii, który się nazywa państwowym kościołem norweskim. But from this year this church is called the People's Church. I w tym roku on zmienił nazwę na Kościół Ludu. This church is open for what I would call direct sin. Ten kościół jest otwarty na bezpośredni grzech. For example, homosexuality. Na przykład homoseksualizm. That has created great problems in the church. To spowodowało poważne problemy w kościele. So some priests in this church want to leave the church. Nawet niektórzy duchowni tego kościoła chcą go opuścić. Other priests and bishops, all the bishops defend this sin. Inni duchowni i wszyscy biskupi bronią tego grzechu w kościele. But we have other types of churches. We have, as he has mentioned, Methodist churches. Ale są też inne kościoły, tak jak metodyści. We have Pentecostal churches. Zielonoświątkowe kościoły. And other free churches. I inne wolne kościoły. But we experienced what Jesus and what his prophets and the apostles have taught us, that there will come times when the sin comes in to the churches. Doświadczamy tego, o czym zapowiadali apostołowie, prorocy, że grzech będzie wchodził do kościoła. And we see that Norway, which is, it's said about Norway that is the best country to live in. Z jednej strony Norwegia, można powiedzieć, jest najlepszym krajem, w jakim można żyć. But a lot of churches, very many churches, the people do not come to the churches, do not come to the services. Ale niestety niewielu ludzi przychodzi do kościoła w Norwegii. Wielu ludzi, którzy tam mieszka, w ogóle nie chodzą do kościoła. They do anything else. Robią różne inne rzeczy w niedzielę. So it's difficult, but there are some free groups and some free churches who try to come back to the apostolic time. Ale są też takie wolne zbory, wolne społeczności, które dokładają starań, by wracać do tego, do tej apostolskiej nauki. But it is as Oddvar says, when I preach the gospel, I do not talk about the negative things. Ale tak jak Oddvar mówił, gdy głoszę Ewangelię, staram się nie skupiać na tych negatywnych sprawach. It's said about Philip when there was trouble in Jerusalem. He left, had to leave Jerusalem, but he came down to a place, to a town in Samaria, and began preaching Christ for them. Czytamy, że kiedy tam w Jerozolimie były pewne problemy, Bóg powołał Filipa, by udał się do Samarii i on tam głosił Chrystusa. So he did not talk about the persecution. Nie mówił o prześladowaniach. He talked about Jesus. Mówił o Jezusie. And that I will do too. I to samo staram się robić. Are you tired? Już jesteście pewnie zmęczeni. Here are a lot of smiling faces. Wiele uśmiechniętych twarzy. That's good. To dobrze. Okay, have you had all the information about mission which you wszystkiego wish? Dowiedzieliście się na temat misji, co chcieliście wiedzieć? That's okay, we will wind it's up not then. Half past eight. Oh, we can stay here tomorrow. My możemy do rana tutaj z wami siedzieć. Perhaps you do not stay here tomorrow. It's okay. Okay. Yes, thank you very much. So let's just stand up and finish with thanks to the Lord. Powstańmy i podziękujmy jeszcze Panu za to spotkanie. Dziękujemy, drogi Ojcze, za ten czas, który mogliśmy tutaj razem spędzić, za te słowa zachęty, zbudowania. Modlimy się, by Twój Święty Duch pracował w naszych sercach i prowadził nas w naszej lokalnej pracy. Prowadził nas też we wspieraniu tych różnych działań misyjnych. Daj nam Twoje światło, daj nam Twoje pragnienie, by przykładać rękę do Twego dzieła. Błogosław braci, błogosław Panie te różne wysiłki Twego Kościoła w tym dziele ewangelizacji i uczniostwa. Powierzamy się w Twoje ręce i wielbimy Ciebie, naszego Pana, naszego Zbawiciela. Amen.